غمِ زندگی سے فراغت ملی ہے، غمِ زندگی سے فراغت ملی ہے، غمِ زندگی سے فراغت ملی ہے، غمِ زندگی سے فراغت ملی ہے، مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے، مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے، دولت ملی ہے، یہ دولت بھی ان کی بدولت ملی ہے، یہ دولت بھی ان کی بدولت ملی ہے، کچھ ایسی راحت ملی ہے، مدینے میں اپنا قیام اللہ گنہگار ہوں پھر بھی جنت ملی ہے، یہ دولت بھی ان کی بدولت ملی ہے، رہے محمد، مجھے آنسوؤں تک کی قیمت ملی ہے، یہ دولت بھی ان کی بدولت ملی ہے، دیارے نبی ہو کہ بیت حرم ہو، دیارے نبی ہو کہ بیت حرم ہو، ہمیں حاضری کی سا وساطت ملی ہے یہ دولت بھی ان کی بدولت ملی ہے غم زندگی سے فراغت ملی ہے غم زندگی سے فراغت ملی ہے مدینے میں کچھ ایسی رات